अलबेले देखे जवानी के रेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे हो सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया के सजन पे दिल आ गया पश्चिम पूरब से कैसे मिल गए प्यार के जमाने मिले हुस्न के खजाने मिले जीने के बहाने मिले मन में हो जो तू आ गया सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया तुझसे काम है रंगी नजारे मिले हवा में किनारे मिले दिल के सहारे मिले दिल में ओ जो तू आ गया सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया तू सजना पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया क्यों सजना